sacrificed. Azért nem vették a szívvel. Vagy legyen szembe szívettel, vagy nem kapni. szobának a kulcsán is tetszik menni. Ott van a hajszállító. Én nem adtam. Oda visszaadtam teljesen, emlékszel? Visszaadtam. Szűzte csavarod, hogy a veszélyben bírja beszélni. Anyját, basszony, én hát szépen ugattam, nem? Még egyszer küldj a szalmának SMS-re. Írtam, hogy 80, sárga krémiszimó, szállapot nem is kell oda. Írtam, hogy száll, 80, sárga krémiszimó. Hát mond, múltkor én mondtam neki, de azt mondta, hogy küldjük el SMS-be, mert nem tudja megjegyezni. Thank you.